hiyo na batela kiboni go nani maki papa sinyoso mwana mama toyo kana kina yo boni yoko yanga nangai boni yoko sabu isangai mwana moto nakumi kokondo likolo ya kolinga yo Nikolo ya kukanisa kana zoki na motema e Batela kibolingo Nani maki papa sinyoso mwana mama Toyo kana kina yo Boni yoko yanga nangai Boni yoko samu isangai mwana moto Nakumi kokondo nikolo ya koninga yo Nikolo ya kukanisa kana zoki na motema e Okanisa kayo tango nyoso solo na boy Kowela bolingo peko samwa solo na boy Nakomeka mwa moke kobosa na yo Kobombe la bolingo tango nyoso solo na boy Kobomba kana motema solo na boy Alemi lelo kominyo kwa mababa Okanisa kayo tango nyoso solo na boy Kowela bolingo peko samwa solo na boy Nakomeka mwa moke kobosa na yo Kobonde la bolingo tango nyoso solo na boy Kobomba kana motema solo na boy Nalembi lelo kominyo kwa mababa Tanueva, Monteme, Monteme, Tanueva.